boja, ne sam ljuben do kluda. Ne da znam ti si obić, već je svršila za mene. Skrpa moja, skrpa moja, ne sam ljuben do kluda. Ne da znam ti si obić, već je svršila za mene. Neka tvoja karaka, ljubav da ni pogrebe. Solze proliva da si smeje. Skrpa moja, tep sam ljuben do poluda. Ne vjarvam ti si obić, već je svršila za mene. Skrpa moja, tep sam ljuben do poluda. Ne vjarvam ti si obić, već je svršila za mene. Ne da znam ti si obić, već je svršila za mene.